Ara, itok, zer bie, bertsolari gaztea, Baionako bostetan izanen zira, beraz, idekitze bertsoa egiten. Momenturaz, publiko zabalak ez zaitu ere hainbeste ezagutzen, galdien dizut, orkestea, nor ziren, nondik heldu ziren? Bo, ni azkain darra naiz, zamaz ezpi urte ditut. Orain bertsoskolan ari naiz, liseoko bertsoskolan. Eta, hola, beste zerri ebazen. Liseoan zira? Bai, hori. Baionako liseoan? Bai. Ara. Bertsoskolan, Baionako liseoan bakarrik edo aparte ere? Lagaldean ere batzutan helduagoekin. No, norekin edo nor dira zure erakasleak edo? Zera, erakasleak Baionako bertsoskolan, beraz liseoko bertsoskolan aimarkarika eta Odei Barroso ditut. Eta lagaldean aizirelaik, gehiago da, ez da, inbeste bertsoskola da gehiago lagunekin edo? Ba, hori da, afari baten onuntik pixkat bertsotan egitu. Eta norekin aizire eman zaun? Hortzi doaterekin, berritza imarkerika eta odeiekin, suma imurua, eneritz zabaleta eta beste batzu. Azkaindaga, bertsoaren gogoa, nondik edutzaizu familiatik, benturaz aitamak edo bat ere? Egeran, bat ere, nire gurasoak ez zira euskaldunak, baina bitxia bada ere, hasiera batean haiek bultzatu ninduten bertso eskolan izena ematera, eta errantzidaten ea aprobatuko nuen, eta noski gustatu zitzaidan, eta gaur arte hola segitu dut. Ze urtetan hasi zira? 8-9 urterekin. Hara, 8-9 urterekin, beraz, kasik 10 urte ari zirela, bertxotan, erran gabe doa gustuko duzula. Zer duzu gustukoena bertxotan? Bo, beti gustukoa dut, besti gustukoa izan dut hitzekin aritzea, eta noski bertxoa beste gozabala euskaraz delako, eta askotan jendeak ez du uste, baina bertxotan badia gauza hori nahi nitz, eta ez bakarrik holtzare egiten duguna, nik bertxoaren bidez laguna nitz egin ditut, eta momentu edera nitz pasa ditut, eta nik uste hori dela garrantzitsuena. Ahozkoan analizira, ez dakit idatziz ere egiten dituzun bertxoak? Bai, gertatzen zaio, Zerbait bereziaren dako, edo zure plazaren dako, edo? Lehiaketetara bidari izan ditut bertso paper batzuk eta sari batzuk ere eman izan dizkidate. Eta gero gogoa dudanean nire buruaren zatera gertatzen zaiti idaztea hola. Ze biharik eta ezberdin dira azkenan batzutan bauzu gogoa bertso batzuk gehiago lantzeko eta bapatean egin ezin duzun hori egiten saiatzeko idatziz pixkat rima landuagoak eta holako gauzak. Xapelketetan edo lehiaketetan ez bertxu paperea maina, ahozkoan oain ere parte hartu duzu, eta hor berriki ere? Bai, aurten eskolartekoan zera silabako txapela jantzi nuen, gero biharren egin nuen Euskal Herriko eskolartekoan. Hortako zira menturaz Baionako balkoinean izanen, asazken honetan? Bai, geherran Euskal Kulturen akundekoak hori erran didate, pentsatzen dut gazte bat nahi zutera, ez dakit autaketa egokia induten, baina ustut politadera ere gazte batek hartzea leku hori balkoiko lekua edo. Baionako bestak, asteazken untan asten eta urte guziz beraz bertsulari bat bada. Ez dakit zuretako ze espiriturekin joiten ziren joango ziren arat eta zer egan nahi duen zuretako? Bo, ni ustez bi gauza alde batetik ohore handia da noski. Ze uste dut norabait ere idekierako ekitaldi honetan bertsolariak euskal kultura ordezkatzen duela hein batean eta jende asko karreman bakarra edo izanen du euskararekin Baionako beste guztietan eta hasierako bertso hori izanen da. Horreatik ore handia eta arrazoi berdinengatik ardura eraberean. Ardura? Zendako ardura? Ze azkenean ni saiatuko naiz Baionako bestetan oso entzunak ez diren aldarrikapen batzuk plazaratzen bertso honen bidez. Eta ezagut berba itz potolo egia da, baina sentitzen naiz pixkat zerbaiten ordezkari kasuntan, nola niri mikroa emango diaten hor goiko balkoi hortan, eta alde hortatik ardura handia da. Zer da, egin behar bikoitza aratsuntan, egan baita bat bon, euskaraz kantatuko duzu eta egia da azpian itzaren diren gehienak ez direla ara izanen, eta bi ere parada baliatzea zerbaiten egiteko ulertuko dutenei. Bai, hori da, ni hori egiten txeretu niz. Jaz sumai murua izan zen, eta ez dakit aski bitxiki senditu zuen sumaiek, izan ere bazuen olako sendimendu bat, etzela zinez bigarren edo irugarren plano batean zela. Horren beldurra baduzu, horren... Bai, geheran beldur pixka bat dut, itzegin dut aurretik kanatu duten batzuekin, eta erran diat ez dutela une onegia pasa, nik esperudut nahiko ongi pasako dala ara ere ez dakit nola aterako den. Egia da publikoarekiko erremana berezia izaten aldera kasu hortan, ez dakit, bo duela urte batzu baino behala ere, erran diate duela zenbait urte publikoak txistu ere egiten zuela batzutan, bo ez azken urtetan ez da kasua, ez dakit, espero dut ongi pasako dela, naiz eta noski publikoarekiko harreman hori berezia izan, ez bat ere bertso saio batean aurkitzen dugun oiko publikoa, eta nor. Eta pixka bat, baliatua bezala senditzen zira? Edo bat erez? Uste nogan duzu ore bat zela ere, beraz, zuk ere gustura egiten duzu, baina sentitzen duzu, ara, maiten dugu euskaldun bat, besta aski frantses hortan, hola polit egiteko bezala? Baliatu ez nuke erranen, baina egia erran, nik sentitzen dut, bertsolariaren paper hori edo ekitaldi hontan nahiko simbolikoa dela. Baina uste dut eraberan beharrezkoa dela euskarak lekua izatea, zera ekitaldi hortan, eta bai, naiz eta simbolikoa izan uste dut ala berduela oraindik. Badakizu pixka bat, zer eranen duzu, bo bertsoa duzu jadanik pentsatua, ala bai? Ez, bertsoa hola osoki pentsatua ez, baitut zenbat ideia, zenbat puntu jadanik josiak, baina osorik ez. Seatuko naiz nire kezka batzuk azaltzen, eta aldarrik apen batzuk plazaratzen, eta hola xe. No. Doinua menturaz? Ez, doinuare. Ez azkenean hor bukaeran ari girea puntu batzuk gehitzen, puntu batzuk kentzen, eta doinuare horren arabera aldatuko da azken momentuan. Ongi da, Aitor Zerbie, presio pixka bat ere, aste azkenerako? Ba, bai. Bai? lagunak hasi zaizkit pixka eta da jaiotzen, eta bo, eta animatzen ere bai, eta... Bo, guk ere hasteko animoak hemendik, amaretan anintzaren zira balkoinean. Bestela, Baionako bestetan ibiliko zira? Giarran aste untan nahiko hartua izan naiz, baina itzulitipi bat eginen dut normalki ostiral gauean eta larun batean egunen zere bai. Ara, Aitor Zerbie, bertsolaria, Baionako herrikoetxean izanen dena beraz gakoak botatzen duten une hortan bertso baten kantatzeko, esker mila gurekin izanik, Aitor. Mi esker zuen. Eta bertso nahiz azkenean. Hai.